emotions of keeping to the night. The body has no chance to go. Dziś z płyty, a już w przyszłym tygodniu na żywo na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Keeping the Motion, czyli jeden z utworów płyty wydanej w roku 1994, płyty zatytułowanej Crash. Płyty, no właśnie, z jednej strony flirtującej z acid jazzem, z drugiej strony z hip-hopem, mimo że w niektórych utworach w ogóle nie ma wokalu. Do tego trip-hop, no tak, to jest jedno z tych nazwisk, które kształtowało tak zwaną nową muzykę w latach 90. Myślę, że bardzo, bardzo, bardzo warto stawić się na występie Crasha na nowej muzyce, żeby doświadczyć historii, żeby zmierzyć się z kimś tej samej wagi, co DJ Shadow, choć Shadow zdaje się znacznie częściej pojawia się w naszym kraju niż DJ Crash. Mimo że facet w tym roku no już dał kilkanaście występów na świecie, jakoś ten nasz kraj był omijany. W sumie są to różne tournée w okolicy, w 30 miejscach rocznie pojawia się DJ Crash i to jest zawsze na występ eksperymentalny, występ odwołujący się do tego, z czego zasłynął, czyli do abstrakt i minimal hip-hopu. Do tego wszystkiego to charakterystyczne brzmienie jego produkcji jest niesamowite. Ja dzisiaj, przygotowując się na nasze spotkanie, oczywiście przesłuchuję sobie wszystkie poszczególne utwory i wybrałem z kilku albumów, nawet z tych przegrywanych, bowiem pieniędzy kiedyś nie było, a Crasha trzeba było mieć. Zatem przegrywało się, no cóż, tak było w latach 90. Tak czy owak, kiedy słuchałem poszczególnych nagrań, no to podmuch, nie powiem, że spowodował, że moje włosy poczuły się wolne, ale rzeczywiście sound Crasha jest niepowtarzalny, bardzo charakterystyczny, z dużą ilością powietrza, z dużą ilością dynamiki. Bardzo dobrze jest to wszystko ponagrywane, często na zasadzie ciętych pętli, które w nieskończoność składał przy pomocy dwóch takich samych płyt. Do tego wszystkiego czasem zapraszał wokalistki, tak jak w utworze, który za moment, utworze zatytułowanym Roll and Tumble, utworze złożonym i stworzonym na zasadzie pętli zagranych w czasie rzeczywistym z kilkoma bardzo charakterystycznymi, no i cóż, mogę powiedzieć, przyjemnymi głosami. Fines de semana inundados de egoístas, gente de ciudad despedazada y rota. For the children who will leave the future. Snap. DJ Crash dziś jeszcze z płyty, a już w przyszłym tygodniu, dokładnie w nocy z piątku na sobotę o godzinie 2 na nowej muzyce na Tauron Music Hall. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W którym dziś troszkę historii, troszkę tych takich bardziej historycznych nazwisk, historycznych producentów, którzy mieli wpływ na muzykę elektroniczną. Jest kilkoro takich zawodników na tegorocznej 19. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Wśród nich Kruder i Dorfmeister, czyli właściwie ikony austriackiej elektroniki. Gentlemani, którzy mieli olbrzymi wpływ na ukształtowanie tejże sceny, Można chyba powiedzieć, że gdyby nie oni, nie byłoby dzisiaj HVOB. Nie, no pewnie przesadzam, ale rzeczywiście Kruder i Dorfmeister to zawodnicy wagi ciężkiej, którzy podobnie jak Jazzanova cieli te sample, również remiksowali znane utwory znanych szyldów, znanych zespołów. Zasłynęli właśnie głównie z tych remiksów, ale też z bardzo charakterystycznych setów DJ-skich publikowanych w wytwórni K7. DJ Kicks, bo oczywiście myślę o tej linii wydawniczej, dzięki właśnie Dorfmeisterowi i Kruderowi również została wypromowana i był to jeden z pierwszych wielkich sukcesów wydawniczych tejże oficyny. Obejrzałem sobie krótki filmik Dorfmeistera i Krudera, którzy zapraszali na ich występ na Tauronie. Siedzą za regałem z płytami winylowymi. Zatem, no, jak sądzę, nie bez powodu będą się gdzieś do tej tradycji, mam nadzieję, odwoływać. Na cały występ live'owy Kruder and Dorfmeister AV Live na Tauronie od północy do godziny pierwszej z soboty, z piątku na sobotę. Przyniosłem dzisiaj przedsmak tego, co być może wydarzy się w Katowicach, a wszystko za sprawą tego charakterystycznego mixtape'u z roku 96, którego czas się nie ima. Wybrałem kilka fragmentów tej fajnej muzycznej opowieści i proponuję, żebyśmy posłuchali, w jaki sposób w roku 95 pewnie miksowali, wykorzystując tylko i wyłącznie te stare techniki, czyli płyty analogowe i miksery, w jaki sposób na tych starych nośnikach panowie dawali sobie radę. Proszę posłuchać. czujne pasmo przenoszenia. We'll be right back. ten sposób. W roku 1996 rozpoczynał się mixtape Krudera i Dorfmeistera. Mixtape, który przeszedł już do kanonu właśnie tego typu połączeń i również jest istotną płytą, istotnym wydawnictwem w dyskografii Krudera i Dorfmeistera. Hellbarizel, a mother for your mind. Ciężko z tym moim aparatem mowy o tej porze. Oraz Living Free zespołu Small World. Do tego ten dżunglowy rytm. To już Spellbound i Tango. Tak przedstawiają się te trzy pierwsze zmiksowane ze sobą utwory na mixtape opublikowanym w serii DJ Kicks w roku 96. Płyta winylowa jest dosyć mocnym atrybutem Krudera i Dorfmeistera. Chwalą się, że w Katowicach przedstawią nieprawdopodobny set, który nas bardzo zadowoli, że będziemy wszyscy szczęśliwi, to znaczy ci, którzy przygodę z muzyką elektroniczną w latach 90. rozpoczynali, chociaż myślę sobie, że dobrze by było, żeby na ten występ wpadli również i ci wszyscy sfokusowani na elektronikę w XXI wieku. Bardzo często, jak Państwo doskonale wiedzą, przywołuję mixtape'y składane na tak zwaną setkę, składane z płyt winylowych. Zatem chyba nie dziwi, że będę chciał przedstawić jeszcze jeden fragment mixtape'u Krudera i Dorfmeistera. Z tego można się naprawdę wiele dowiedzieć, z tych opowieści tkanych właśnie przy pomocy płyt winylowych w czasie rzeczywistym. Począwszy od muzyki, a skończywszy na tym, w jaki sposób panowie radzili sobie i radzą sobie za gramofonami. Bardzo bym chciał obu jakoś spotkać na festiwalu, zadać kilka pytań, porozmawiać też o tej austriackiej scenie elektronicznej tworzonej w latach 90., bo to mam wrażenie gdzieś w tej całej elektronicznej układance kraj na peryferii, bo znacznie rzadziej dochodzą do nas głosy właśnie z tego państwa. Przecież to przede wszystkim Niemcy, Wielka Brytania, Francja, a z Austrii troszkę rzadziej. No ale jak wiadomo, HVOB dziś, święcący triumfy popularności, doskonale reprezentuje austriacką elektronikę na całym świecie. No tak, ale to muzyka nowoczesna. A my przecież wracamy do czasów, kiedy mówiono i wyróżniano dżungle, wyróżniano drum and bassy. Te wszystkie układanki i zbitki słyszane na mixtape'ach Krudera i Dorfmeistera, a są to zbitki bardzo charakterystyczne, ponieważ jest to dosyć stylowa fuzja trip-hopu, dubu, jazzu, ambientu, no i do tego wszystkiego drum and bassu. Dziś znacznie więcej minimalizmu, dziś znacznie więcej take'ów stworzonych przy pomocy zupełnie nowych narzędzi, nowych instrumentów, ale myślę sobie, że warto nadrobić zaległość, jeśli ktoś z Was jeszcze nie poznał tego seta opublikowanego, przypomnę, w roku 1996 w serii DJ Kicks w programie trzecim Kruder i Dorfmeister. This is James Bond with a license to shoot. Going with the... Thank you. Spójne pasmo przenoszenia. Uwielbiam tę wielość warstw przeróżnych nagrań, publikowanych przecież na płytach wydanych w latach 60., 70. i 80. i później zebranych w secie DJ-skim tutaj w mixtape'ie Krudera i Dorfmeistera, czyli Austriaków, którzy pojawią się na 19. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Tych nazwisk naprawdę jest bardzo wiele, cała masa przeróżnej stylistyki od muzyki eksperymentalnej do utworów idących bardziej w stronę muzyki popowej. Wszystko na wielu scenach, w tym oczywiście na scenie T-Mobile'a, czyli scenie T-Mobile Electronic, na której często sobie bywam i słucham. Ciekaw jestem, jak cała sytuacja będzie wyglądała w tym roku. Jedziemy dużym składem super fajnych osób, między innymi z Katarzyną Borowiecką, między innymi z Agnieszką Obszańską. To będzie bardzo fajny czas. Dużo audycji, dużo relacji, spostrzeżeń. No i oczywiście to wszystko, co czyni z festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice najszlachetniejszy przegląd z muzyką elektroniczną w naszym kraju, czyli muzyka eksperymentalna, czyli muzyka elektroniczna na salonach. Tak, drodzy Państwo, Nowa Muzyka, festiwal Nowa Muzyka przez prawie już dwie dekady wyniósł taneczną elektronikę na salony. Dzięki często super pomysłom w lokalizacji różnych występów, bo przypomnę, że przez te 19-18 lat spotykaliśmy się i w kościele protestanckim, i w sztolni. Wiele miejsc naprawdę bardzo charakterystycznych dla Katowic, dla Śląska. Teraz jest to ta centralna strefa kultury, tam się zobaczymy już w czwartek. Otwarcia, można powiedzieć, dwa albo trzy będą się działy równolegle, bowiem z jednej strony w centrum Katowic sety DJ-skie, które będzie można obserwować i słuchać muzyki zawartej właśnie w tych opowieściach za darmo. To jest taki gest w stronę tych wszystkich, którzy po prostu wędrują sobie gdzieś na mieście. No a z drugiej strony dwa koncerty otwierające w małych salach Nospru. To wszystko już w najbliższy czwartek w Katowicach, ale też rzecz jasna w programie trzecim w naszej trójce. Na zakończenie wątek niemiecki i wątek dotyczący duetu Ame, ale też w połączeniu z Henrykiem Schwarzem. Utwór stworzony hybrydowo przez wielu producentów, ale w odniesieniu właśnie do Ame, czyli do duetu tworzonego przez Franka Widemana i Christiana Beyera. Panowie pojawią się również w tym roku na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. No a początek działalności tego legendarnego duetu to już 20 lat wstecz, czyli 2003-2004 rok. To właśnie wtedy Wideman i Christian Beyer się zapoznali i postanowili tworzyć duet Ame. Bardzo prestiżowy, bardzo ważny dla niemieckiej elektroniki, którym mówimy Państwu dzisiaj. Do usłyszenia. Dobranoc. Audycję zrealizowała Grażyna Aczkowska. Ja nazywam się Michał Margański. Do zobaczenia w Katowicach i do usłyszenia w różnych relacjach, które będziemy dla Państwa przygotowywali. Dixon Carter, Detrick L, do tego Ame i Henryk Schwarz na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Dobranoc.